Сённяшнія маладзёны пры наяўнасці грошай могуць пайсці на кірмаш і набыць вопратку на свой густ. У наш час такіх кірмашоў не існавала, і мы апраналіся хто як мог. Вось жа, калі вучыліся ў 10 класе, угледзелі ў польскім часопісе фотаздымак Джорджа Гарісана ў квяцістай кашулі. З выгляду яна нагадывала касаваротку, і мы, Валер Шлыкаў, Анатолій Рыбікаў ды Вінцэс Мудроў, вырашылі шыць такія ж. Першым у атэлье выправіўся Валер Шлыкаў. Касаваротку там шыць адмовіліся, сказалі, што няма адпаведных лекалаў, таму шылі звычайную кашулю з кавуняром. Сябрук заявіўся ў ёй на заняткі, і яго выставілі са школы. Настаўнікі гамузам заявілі: «Мы не дапусцім, чтобы ученікі прыходзілі ў школу в такіх крычащых рубашках». Потым, калі ішлі разам да хаты, Валер з прононсам вясковай цёткі пачаў гукаць: «Ціхні! Я табе сказала, ціхні!» Мы уважліва паглядзелі на сябра, і той растлумачыў, што сунімае гэткім чынам сваю крычащую кашулю. Займець такую абнову мне не давялося. Маці не дала грошы на пашыўку. Сумаваў стая нагоды нядоўга. Неўзабаве патэлефанаваў Анатолі Рыбікаву і загадаў тэрмінова, прыхапіўшы белую сарочку, бегчы да яго. Калі я прыбег, у яго ўжо сядзеў Валер Шлыкаў і круціў палкай у медніцы, што поўнілася цёмнай вадкасцю. Анілінавы фарбавальнік дасталі. Завязвай кашулі вузламі да кідай, пакуль вада не астыла. Кашулі фарбавалі цэлую гадзіну, потым выцягнулі з медніцы, развязалі вузлы. Атрымалася тое, што трэба. Расфарбоўка была такая, што калі мы ўвечары выйшлі на брод, мінакі кідаліся ў бокі. У такой кашулі я хадзіў больш году і згубіў недзе ў студэнцкім будатрадзе. Студэнцкая пара між тым запатрабавала не саматужна фарбаваных сарочак, а польскіх кашулі ў палоску і з плянкай на грудзіне. Кашулі трэба было ўшываць, каб яны былі ў абліпку да цела. Ушывалі з двух бакоў, крыху бліжэй да спіны. Пасля такой аперацыі кашуля абцягвала чэрава, ды так, што паміж гузікаў утвараліся прарэхі. Улетку 1974 году на кароткі час у модзе запанавала кашуля, як бы сшытая з газеты. Набіванка была ў выглядзе газетных палосаў. Ну а потым прыйшла пара крымплену. Цела ў ім не дыхала, затое сам матэрыял быў мяккім і не камечыўся. Адно, што металёвыя бранзалеты на гадзінніках давялося замяніць на звычайныя, цыратавыя. Край манжэціны цёрся аб метал і хутка праціраўся. На змену крымплену прыйшла сапраўдная фірма. Кашулі з тонкай джынсападобнай тканіны і з металёвымі кнопкамі замест гузікаў. І той са шчасліўцаў, хто меў джынсы, мусіў для поўнага камплекту і яшчэ большай паўнаты шчасця набываць фірмовую кашулю.